Despedimos a os nosos contertulios de hoxe con unha primicia. Unha primicia sí, que se presenta agora ou despois. Despois falamos dela. Titúlase O baile de Noró. Non sabe. Bom, pois entonces esperamos o seguinte. Non te preocupes que no momento que poidamos poñémola en marcha. Veña, sí. Adiante. Aquí no canto otra. Bueno, queridos entes, falábamos de unha primicia, o baile de Nerón. Un rapaz como Xavier sí. Díaz era o que cantaba e acompañado de Asado Feira de Salitre, non? Recuerdo que o temos xa outro lado do fío telefónico. Vaino a presentar el, non? Vaino a presentar el, sí, señor. Bueno, está piques, está primicia para todos os nosos entes. Moi boas tardes, Xavier. Hola, boa tarde. Moitas gracias por atendernos. Nada, gracias a vos, un placer. Bueno, nos acabamos de escoitar ou ofrecemos aos nosos ointes unha primicia, coido eu, que bueno, primicia, non? Teño que decir que Xulio xa se sabe a canción, eh? Bueno, sei o estribillo, esa bailadora que bonita é. Bueno, andábamos cantando aquí por detrás. Preciosa, non? A ver, precioso o traballo que estás a facer, que por certo aínda non se presentou, ¿verdad? Non, é a primeira entrevista que estou concedendo, mira ti. Ostras, non bueno. Fixe ninguna, teño todo por facer. A semana que ven empezaremos a, bueno, pues a eso, a atender aos medios, a o disco sae o día 6 exactamente, e estamos no proceso de, sobre todo, preparando os directos que temos en febreiro. Ostras, claro. Que tenedes en febreiro, que te entendes un calendario longo, ¿eh? Hombre. Sí, empezamos en Galicia, bueno, empezamos en Holanda, creo que vamos primero a Rotterdam. Sí. Después de Rotterdam empezamos en Galicia, en Vigo, no Auditorio Mar de Vigo, luego vamos a Sala da Capitol de Compostela, luego a Coruña, Teatro Rosalía Castro. Creo que luego facemos Madrid e luego marchamos a Alemania como 3 semanas a tocar. Vale. Uns cuantos concertos, como 14 ou unha cosa. Jolín. Bueno, falta che Barcelona, eh? Dinos como se chama, a ver. Como se chama o disco? Como se chama o traballo, sí. O disco chamase Noró. Noró. Que ven a ser algo así como Norte, ou as músicas do Noroeste, as músicas máis setentrionais. Uh-huh. É un pouco unha reivindicación, bueno, pues dese norte, incluso dese norte peninsular, non? Parece que moitas veces cando falamos sí. de música na península solo existe o sur, e o norte tamén existe. ¿También? É interesante claro. reivindicalo. Hombre. E por eso se chama Noró, ni menos. E ese é o primeiro single, chamase uh-huh. O baile de Noró. Baile. Foi grabado aquí en Compostela, na terraza da Fundación Eugenio Granel, no Pazo da Vendaña, e, bueno, e funcionou moi ben. Nos, prácticamente 10 primeiros días chegou a pasar de 100.000 reproduccións en internet. Foi unha cosa realmente increíble. E entón estamos moi contentos da resposta da xente. Bueno, moi, moi felices, claro. O sea, que se presentará o día 6 do mes que ven, aí, non? O día 6 do mes que ven están as tendas para que a xente o poida mercar. Tanto nas tendas de aquí como en FNAC, etcétera, etcétera, por aí adiante. E tamén en internet, en iTunes, Spotify, todo iso. E logo a partir de aí, pois xa digo, temos esa primeira viaxe a Holanda e logo a finais de mes, 24, 25... empezamos a presentarlo aquí, xa en directo, aí xa un mogollón de entradas vendidas para os concertos e a partir de aí, pues non, pues xa non vamos a parar moito, a verdade. Ostras. Irás, como sempre, coas adufeiras, sí. Non? Agora xa non sei ir a ningún sitio sin elas. Claro, acostumbrachete. Que ben te rodeas, eh? Rodeo me ben, ademais son, como digo, outro alporizano todo, son... Bueno, aporta moitísima alegría, moita enerxía. Sí, é maravilloso. Para ti coordínalas moi ben, porque a batuta levala ti co pandeiro, coa bandereta, jolín, eres a alma, precisamente. Bueno, un músico, un humilde músico que fai... Bueno, de humilde, sí. Deixémolo a un lado. Preguntábache, Laura... Que... Que cando virás tamén a presentar o novo disco aquí a Barcelona? Unha actuación. Pois mira, Laura, non hai data fixada, pero eu estou, vamos, absolutamente certo de que vamos ir a presentar Vale. Tenemos que hacer un moco en nuestra asociación Rosalía de Castro en Santa Coloma para que disfrute con rapaces, porque rapaces cuando tibes disfrutan como, vamos, claro. como se suele decir, como ananos. Sí. Muy bien, pues nada, contade conmigo cuando visite Barcelona, por supuesto que os haré una visita, claro. Nos incomodamos, pero que la verdad es que sentímonos muy, bueno, muy... moi agradable o teu carón, seguro. Porque eu estuve esta mañá escuitando este mesmo disco, estuve escuitando, pois, directo desde... Esta primicia, non? Sí, esta primicia. Claro. Bueno, cantos temas vai a ter? O disco ten 13 temas, 13 cancións. Eu fago discos moi pensados, que me levan moito tempo, e que tamén teñen minutos, porque últimamente a maior parte da xente fai discos moi pequenos, de temas de 30, 35 minutos. Este creo que en total son 56 minutos de música, o tal, para un disco, bueno, pues é unha cantidad de tempo importante, sí. Son 13 temas de corte, todos son tradicionais, son de inspiración tradicional, temas que eu atopei por aí en aqueles traballos de campo que facían nos anos 90. Te recollías, sí. Efectivamente. Adaptaches algúns, non? Tamén. Casi que todos son, digamos, cunha reversión ou a miña perspectiva ou a miña visión, non, desa historia aí. Claro. Bueno, foi feito con moita calma, forneando yo todo moi, moi a modiño para intentar facelo o mellor posible. Eu creo que estas músicas merecen atención, merecen que se les dé a toda a dignidade posible, merecen que, bueno, que merecen ser apreciadas, e para iso, os que facemos música tradicional debemos de buscar sempre a excelencia e intentar facelo pois sempre o mellor posible, claro. E ese coro de privilexio que tens, que son precisamente as adufeiras, tamén aportan a parte da música e a parte do que te dirixes, sí. Tamén alguna interpretación bailable tamén fan, non? Sí, en directo fan, en algún momento tamén fan algúns pequenos pasos, e bueno, digamos que temos un espectáculo aí xa conformado, que foi funcionando moi ben. Fixemos en estes dous últimos anos máis de 70 concertos, prácticamente 80 concertos por toda Europa, bueno, e estamos moi moi contentos, moi moi moi felices, sobre todo da acollida, tanto aquí, repito, como fora, ¿no? Estar facendo concertos. Pues non sei, estivemos en Francia, en Bélxica, en Escocia, en Noruega, ahora vamos a Alemania, volvemos a Bélxica, Suecia. Estamos felices fora, tamén somos felices tocando na casa. Por iso o mes que ven é un mes especial, é o mes no que tocamos para a nosa xente, os nosos xeareiros, os nosos seguidores en Galicia, as nosas familias, as nosas compañeiras. Sí. E é especial tamén tocar na casa mesmo. Sí. Porque veixo que neste mismo disco, baile de Nerón, de Nerón, sí. Sí, de Nerón, pois hai baile, non? Bailan as mesmas. Sí. Non son as adufeiras as que bailan no videoclip. No videoclip hai unha especie de selección galega de bailadores e bailadoras que son todos pues un pouco de todas partes, de cántigas e garimos, de xacarandaina, de brincadeira. De, bueno, multitude de agrupacións folclóricas, e a min gustoume pensar a idea, digamos, que xurdiu do principio de devolverlle a toda esa xente, a todas as agrupacións folclóricas, tantos que están aquí como por extensión os que estades fora, de devolverlles un pouco pues tanto talento y tanto empeño en defender a cultura propia, en este caso baile tradicional. Me parecía que era un guiño bonito y un cariño que bueno, que nos queríamos hacer a toda a xente que baila. Por eso hay xente de todas as agrupacións. Fíxome moita ilusión porque incluso había compañeiros de baile que bailaron conmigo hai 25 anos, en la carandaina. Sí, foi moi emocionante, a verdade é que foi moi bonito, sí. Grande artista, grande representante da nosa música. O que pasa é que Xavier deixase querer tamén. Sí. E xa sabes que te queremos tamén aquí. Bueno, eso é recíproco. Xa sabes que cando vamos, ademais, cando vamos fora e sabemos o que... Como sentires todo isto a 1000 kilómetros, Sí. É moi especial, e para nós tamén é moi especial, porque somos sensibles a todo iso, sabemos perfectamente como é vivir. Si xa é emocionante e intenso vivilo aquí, pues vivilo fora é doblemente especial e doblemente emocionante. Claro. Así que, pues, para nós é un prazer, agradecemosche moitísimo que fixeras ese pequeno esforzo de atendernos, que fora solamente un minutinho. Bueno, non sei con cal despedirte, ou con alguna da anterior, ou volver a repetir o baile de Noró, ou pues, quizás a muñeira de Limiñoa. Fantástico, unha boa escolla tamén. Sí, verdad? Sí. Vale, pois apertas grandiosas, moitas gracísimas, moitas grazas. E moitos éxitos tamén. Sí, exactamente. Foi un placer, mandovos unha aperta moi grande, desexovos un feliz ano e que nos vexamos moi, pues, moi pronto. Se pode ser este ano, pois pronto, pois moi tamén. Millor. Eso, moi ben. Pois moi ben, Xavier. Hasta logo, Xavier. Unha aperta, amigo. Igualmente, gratiñas. Veña, eso, o que lles prometíamos. Outra peciña máis de Xavier. De Xavier Díaz, non? Se queres que valga a vida do tren, María bonita, se vaya a mi amor. Marusilla, date vento, Marusilla, date vento, yo señorito esta vida, cosa que se está comiendo. María bonita, color de sirena, cásame contigo, sexo en el derecha, sexo en el derecha, sexo en el derecha, María bonita, color de sirena. Aquí en este sitio canto, aquí tengo más amores que yo espero tanto, tanto. Aquí en este sitio, aquí en este sitio canto. Sé que eres que vaya, María lo trae, María bonita, vente a ti también, vente a ti también, vente a ti también. Sé que eres que vaya, María lo trae. María bonita, color de sirena, cásome contigo, sé tu ana y me deixa, sé tu ana y me deixa, sé tu ana y me deixa. María bonita, color de sirena, sé que eres que vaya, a día lo tres.